Hakkı dilersen kaçma hakikatten. Kıl tefekkür hakkı, geçme hidayetten. Hidayet güneşi aydınlatır alemi. Nuru gece gündüz ayandır sekiz yönde. Gönül gözü o nurun ışığıyla görür, bilir, tanır hakikati. Hakikate gönül verene, hakikatin karşısında el bağlayıp boyun bükene karanlık yoktur. Onun için gece bile gün olur. Hakikate teslim olan hidayetle kurtulur. Gönüller Sultanı Mevlana Celaleddin Rumi şöyle buyurur. Işık ışıktır görene, ışıktan körene. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Hidayet ve hakikate teslimiyet kavramıyla Profesör Doktor Casim Avcı hocamızla beraber kıymetli bir sahabe efendimizi işleyeceğiz efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Hidayet Allah'a ulaşmaktır, Allah'a yönelmektir, Allah'a iman etmektir. Hakikatle teslim olmaktır. Yani İslam'ın diğer manası da teslimiyettir zaten. Allah'ın belirlediği, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği yolda istikamet edebilmeyi ve o yolda ruhumuzu teslim edebilmeyi gibi şeyler aklıma geliyor. Bir kişinin kalbi hissiyatını Müslümanca bir şekilde öne çıkarmasıdır. Allah'ı tanımak, Allah'tan gösterilen doğru yolu, hak yolu bilmek demektir. Hidayete ermiş bir kişi İslam dinine kabul eder, Müslüman olur. Mevla'nın verdiği akılla onu doğada ve her şeyde bulabilmektir. Teslimiyetse tüm bedenimizde, tüm varlığımızda, hatta aldığımız nefeste ona ulaşmayı sağlamaktır. Yani benim nazarımda odur yani teslimiyet. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 120. ayeti cellesinde ve Ali İmran suresinin 73. ayetinde buyurulduğu üzere Allah'a ulaşmaktır. Efendim hidayetin ne olduğunu sizlere sorduk. Bir de hocama sormak istiyorum. Hocam hidayet kelime manasıyla ne demektir? Hidayet tabi Arapça bir kelime. Doğru yolu bulmak demektir. Kılavuzluk demektir. Yani iyi, doğru ve güzeli ifade eder. Bizim dini açıdan, manevi açıdan ise hidayet demek aslında İslam'ın kendisidir. Yani hidayet yolu Kur'an yoludur. İslam yoludur. Resulullah Efendimiz'in yoludur, Allah yoludur ve ashab-ı kiramın yoludur diyebiliriz. Çünkü gerçek hidayet İslam'ı tanımak, İslam'ı bulmak, Allah'a inanmak ve ibadet etmekle, kulluk etmekle, Resulullah Efendimiz'in yolundan gitmekle mümkündür. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Bir de biz kıymetli izleyicilerimize hidayet denildiği zaman bu hakikate ulaşmada aklınıza kim geliyor diye sorular sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermiş. Ardından sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Yani baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün peygamberler geliyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anh hazretleri ve onun peşinden evliyalar, şehitler, yani Allah yolunda giden bütün Müslüman kardeşlerimiz. İlk önce bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra bizim maneviyatımızı en yüksekte tutmaya çalışan Evliyaullah'ı aklımıza gelir. Bütün ben müminim diyenler aklıma gelir. Yani teslimiyet ehli olması lazım. Bence Müslümanım diyen, ben müminim diyen herkes. İlk önce aklımıza gelen yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en doğru, en karakter, şahsiyet olarak onu görüyorum. Başta tabii ki de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram efendilerimiz, hak dostları ve Allah yolunda giden bütün herkes. Sahabilerden örnek verelim. Hazreti Ebu Bekir'dir. Hiç sorgusuz sualsiz Resulullah'ın arkasında yol arkadaşlığı yapmıştır. Onun ardına sahabiler gelir. Efendim, sizlere hidayet denilince aklınıza kim gelmeli diye sorduk. Sizler de cevapladınız. Ben o sorunun cevabına hocamla geçmeden önce, kıymetli hocam, hidayetin ve hakikate teslimiyetin derin manada biraz daha konuşalım isterim. Ne demek oluyor hidayet ve hakikate teslimiyet? Daha derin manada buyursunlar. Hidayet, doğru yola ermek, doğru yolu bulmak, doğru yola ulaşmak anlamına gelir. Aynı zamanda sizin sorunuzda aslında bu var. Hidayet aslında hakikate teslim olmak demektir. Bu manada baktığımız zaman hidayet, insanın gerçek yaratılış gayesine ulaşması ve bu gayesi olan kulluğu yerine getirmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla somutlaştırırsak hidayet Allah yoludur. Hidayet Kur'an yoludur. Hidayet Resulullah Efendimizin yoludur ve Resulullah Efendimizi takip eden ashab-ı kiramın yoludur. Hidayet İslam yoludur. Doğrunun, gerçeğin yoludur hidayet. Bir de hocam, hakikatin peşinde olmak var. Yani hepimiz aslında bir hakikatin peşindeyiz. Ama bunu bizim dinimiz tanımlıyor mu? Yani hakikat derin manasıyla nedir? Hakikat eşyanın, varlığın gerçeğidir. Nedir bu hakikat? Bir kere her şeyden önce insanın bir kul olduğu, Allah tarafından yaratıldığı ve Allah'a kulluk amacıyla, ibadet maksadıyla yaratıldığıdır. İnsanla ilgili konuştuğumuz zaman. Şüphesiz ki insan ruh ve bedenden meydana gelmiş olan bir varlıktır. Akıl sahibi bir varlıktır. Ve dolayısıyla bu aklın en önemli fonksiyonlarından birisi merak, ilgi ve ilme duyduğu hakikate, gerçeğe arayış, gerçeği arayış merakıdır. Dolayısıyla hakikati insanın araması gerekiyor. İnsandan daha doğrusu hakikati araması bekleniyor. Bu verilen akıl nimeti sayesinde. Ben kimim, neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, niçin yaratıldım? Bunun da tabii ki Allah insan yaratmış, akıl vermiş ama yalnız bırakmamış. Peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş, doğru yolu göstermiş. İşte bu doğru yolu göstermenin adına biz kısaca veya bu doğru yola biz hidayet diyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde hepimizin bildiği işte Elif, La, Mim, Zalikel kitabu la raybe fih, huden lil muttakin. Orada bakınız, huden lil muttakin. Orada Allah'tan, gerçek anlamda Allah'a inanan ve doğru yolu arayanlar için bir hidayet rehberi olarak Kur'an-ı Kerim. Tabii Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime bu hidayet kökünden gelen kelimeler kullanılarak Kur'an yolunun hidayet yolu olduğu. Biz buna İslam yolu diyoruz. Resulullah'ın yolu diyoruz. Bunun bir hidayet kaynağı olduğu. Hakikatin gerçeği veya gerçeğin kendisi olduğu manevi anlamda bunu ayeti kerimelerden anlıyoruz. Ben kimim? Az önce dediniz ya, Nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını sormak aslında bir hakikate ulaşmanın soruları. hakikat arayışıdır aslında. Arayışınız, evet. Evet, bu yani doğru soru soruyor aslında insan, evet, kendine. Sonrasında şeyde de buyurduğunuz gibi Bakara suresinin o ayeti kerimelerinde, o zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Bu soruların cevabı aslında Kur'an-ı Kerim'de var. Tabii. Diyebilir miyiz hocam? Tabii ki. Birçok ayeti kerime, evet, zaten Kur'an-ı Kerim'in veya ilahi kitapların indiriliş gayesi nedir? Yeryüzüne indirilen, gönderilen, akıl sahibi olan, ki diğer varlıklardan insanı ayıran temel nitelik budur. Ve akıl sahibi olmak aynı zamanda sorumluluk üstlenmek ve bir sorumluluğu gerektiriyor. Bu da kulluk sorumluluğudur. İşte insan yeryüzüne gönderilmiş, yaratılmış ama başıboş bırakılmamıştır. Aslında yalnız bırakılmamıştır. Kitaplarına, ilahi kitaplarına, peygamberler vasıtasıyla doğru yol kendisine gösterilmiştir. Evet, akıl bir insana doğru yolu gösterebilir. Ama bu doğru yolun gerçek niteliği nedir? Onu işte biz vahiy yoluyla öğreniyoruz. Yani Allah'a kulluk nasıl yapılmalıdır, nasıl yapılacaktır sorusunun cevabı. Veya Allah'a iman var. Çünkü biliyorsunuz cahiliye Arapları da Allah'a inanıyordu. Bu yeryüzünü yaratan, kainatı yaratan, gökleri, güneşi, ayı yaratan yüce bir varlığa inanıyorlardı. Ama putlara tapıyorlardı ve putları Allah'a ulaştırsın diye vasıta olarak görüyorlardı. İşte buna biz Kur'an-ı Kerim şirk diyor ve bunu kesinlikle reddediyor. Dolayısıyla akıl, evet, Allah'ın varlığına insanı ulaştırabilir. Fakat bu Allah'a gerçek anlamda nasıl iman etmeliyiz ve nasıl kulluk etmeliyiz sorusunun cevabı ilahi kitaplarda vardır. Allah'ın gönderdiği peygamberler tarafından verilmektedir. Hem teorik olarak verilmektedir hem de peygamberler bize örnek olmuşlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab suresinde Üsve-i Hasene, en güzel örnek olarak nitelendirilmiş ve bizim onu örnek almamız, onun sözleriyle, fiilleriyle veya takrirleri dediğimiz tasvipleri ile onu örnek almamız istenmektedir. Eyvallah. Öyle bir şahsiyet var ki Asr-ı Saadet döneminde o bir Yahudi bilgini. Evet. Yahudi bilginiyken bazı sorular soruyor. O soruların karşılığını aldıktan sonra da Müslüman oluyor hocam. Bizim programımızın formatı gereği biz bir kavramı işliyoruz ve o kavramın tecelli ettiği bir şahsiyeti daha sizlere soruyoruz. Kimdir bu sahabe efendimiz? Hidayet ve hakikate teslimiyetle müjdelenmiş bir sahabe efendimiz. Şimdi şunu belirtmemiz gerekiyor ki hidayet ve hakikate teslimiyet noktasında sahabiler içerisinde kimler örnektir dediğimiz zaman tabii ki birçok isim sayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz birçok sahabinin doğum tarihi İslam öncesine dayanır. Ve İslam geldiği zaman sahabiler kimisi 10 yaşındaydı, kimisi 20 yaşındaydı, kimisi 30, 40, 50 yaşlarında olan sahabiler vardı. Ve bunların bir kısmı da müşrikti. Dolayısıyla hidayeti arama, bulma, yani doğruyu arama, bulma ve hakikate teslimiyet bakımından kimler akla gelir dediğimiz zaman birçok sahabi akla gelir. Hatta ama hemen hemen yani, evet, hepsi yani. Tabii. Hemen. Ama bunlar içerisinde Abdullah bin Selam en önemlileri arasındadır. Niçin? Çünkü kendisi aslında bir dine mensuptur. Sizin de belirttiğiniz gibi Yahudidir. Yahudi alimidir. Ama işte o ilim duygusu hakikati araştırmaya sevk ediyor. Abdullah bin Selam. O zaman bahsedelim mi Abdullah Tabii bin ki. Selam'dan? Girelim hocam artık. Kimdir? Nasıl bir Yahudi alimiydi? Nasıl bir bilgindi? Abdullah bin Selam, Medine'de yaşayan Yahudi kabilelerinden Beni Kaynuka'ya mensuptur. Biliyorsunuz Medine'de 3 büyük Yahudi kabilesi yaşıyordu. Bunlar Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudileridir. Abdullah bin Selam da bu Yahudiler içerisinde Beni Kaynuka'ya mensuptur. Asıl adı Husayn'dır. Sad ile Husayn idi. Ancak sizin de işaret ettiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Az sonra ayrıntısını bahsederiz. Sorular soruyor ve Peygamber Efendimiz onun adını Abdullah olarak değiştiriyor. Çünkü Abdullah Allah'ın kulu anlamına geliyor. Ve gerçek kulluğu en güzel gösteren sahabilerden birisi olacaktır. Çünkü bu Husayn bin Selam diyelim, Abdullah bin Selam olacaktır. Tabii Abdullah bin Selam sadece tek vasfı Yahudi olması değil, aynı zamanda Yahudilerin alimlerindendir. Yani Tevrat'ı biliyor ve Tevrat'ın tefsirini oluşturan Talmud'u biliyor. Abdullah bin Selam'ın babası Selam bin Haris de Yahudi alimlerindendir. Oğlunu aynı zamanda dindar yetiştiriyor, alim yetiştiriyor ve kendisine, oğluna yani Abdullah bin Selam'a, ki o sıradaki adı Husayn bin Selam'dır belirttiğimiz gibi, ona diyor ki, daha önce Hazreti Musa'nın müjdelediği gibi, Hazreti İsa'nın müjdelediği gibi, Eski Ahit ve Yeni Ahit'te belirtildiği gibi, bir peygamber, ahir zaman peygamberi gelecektir. Bu beklenti hem Yahudilerde var, hem Hristiyanlarda var, hem değişik kabilelerde mevcuttur. İşte oğluna diyor ki, ahir zaman peygamberi gelecektir. Hatta bir ayrıntı da var. Eğer o Harun'un soyundan gelirse sen de ona tabi ol diyor. Ve özelliklerini söylüyor. Tabii Yahudiler bir ahir zaman peygamberinin geleceğini biliyorlardı. Bunu kendi kitaplarından okuyorlardı. Bu peygamberin bazı vasıfları vardı. Ancak şurası var ki bu peygamberin, ahir zaman peygamberinin Yahudiler arasından çıkacağını düşünüyorlardı. Şimdi Abdullah bin Selam'da bu bilgiler var. Ve Abdullah bin Selam, isterseniz nasıl Müslüman olmuştur kısmına girelim. Abdullah bin Selam, Medine'de yaşayan bir Yahudi alimi ve ahir zaman peygamberinin geleceğini biliyor. Ve Kitab-ı Mukaddes'te de bu peygamberin veyahut da bu Kitab-ı Mukaddes'in tefsirlerinde bu peygamberin vasıflarıyla ilgili bilgilere sahiptir. Ne zaman Müslüman olmuştur Abdullah bin Selam? Bu konuda üç farklı rivayet var. Birisi Peygamber Efendimiz Mekke'de iken onun vasıflarını duyup Müslüman olmuştur şeklinde rivayetler var. İkincisi Mekke fethi dönemine rastlayan hicretin 8. yılında Müslüman olmuştur rivayetleri var. Ama en çok kabul gören ve en doğru olan rivayet şudur ki Abdullah bin Selam Medine'de yaşarken tabii Mekke'den Müslümanlar Medine'ye hicret ediyorlar. İlk Müslümanlar, ilk muhacirler Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in de Medine'ye hicreti söz konusu oluyor. İşte bu sırada Abdullah bin Selam Medine'de bir Yahudi dostunun hurmalığında iken o sırada Peygamber Efendimiz'in Mekke'den hicret ettiğini ve Küba'ya geldiği haberini alıyor. Bu haberi aldığı zaman kendiliğinden Allahu Ekber diye sesleniyor. O sırada çünkü bir peygamber beklentisi var. Abdullah bin Selam o peygamberin bu peygamber olacağını tahmin ediyor. Ve kendiliğinden Allahu Ekber nidası işitiliyor. Halası da var yanında. Halide binti Haris. O da diyor ki ne oluyor sana? Yani o kadar sevindin ki Hazreti Musa gelmiş olsaydı bu kadar sevinmezdin diyor. Abdullah bin Selam diyor ki halacığım öyle değil mi? Bu gelen peygamber aslında Musa'nın kardeşidir. Çünkü peygamberler kardeştir. Peygamber Efendimiz önceki peygamberleri zikretmiş. Kur'an'da da biliyorsunuz birçoğunun 25 tanesinin veya 28'in adı geçiyor. İsmi zikredilen ve zikredilmeyen bütün peygamberleri Hazreti Peygamber kardeş olarak görmüştür. Abdullah bin Selam da buna işaret ediyor ve diyor ki halacığım diyor. Bu gelen Hazreti Musa'nın kardeşidir. Yani diyor bu geleceği müjdelenen peygamber midir acaba diyor. Evet diyor. O zaman diyor sevinmekte haklısın diyor. Ama Abdullah bin Selam burada kalmıyor. Kalkıyor. Küba'ya varıyor. İşte orada Peygamber Efendimiz'i görüyor. Burası çok önemli. Peygamber Efendimiz o sırada etrafında sahabiler halka olmuş. O sırada Peygamber Efendimiz bazı öğütler veriyor ashabına. Kur'an'dan, sünnetten, iyilik, doğruluk, güzellik bunları öğretiyor. Abdullah bin Selam Peygamber Efendimiz'in yanına gelince bazı sorular soruyor Peygamber Efendimiz'e. Çünkü babasından öğrenmiştir. Mesela ahir zaman peygamberi gelirse ona 3 tane soru sor. Veyahut da işte o Tevrat'tan ve Talmud'dan öğrenmiştir. Bu soruları Peygamber Efendimiz'e sormak istiyor. Diyor ki sana 3 tane soru soracağım. Bu soruları peygamberden başkası bilemez. Biz öyle biliyoruz. Çünkü o sırada Peygamber Efendimiz diyor ki sen şu Yahudilerin alimi dedikleri Husayn bin Selam değil misin diyor. O sırada adı Husayn malum. Evet diyor ona. İşte o da diyor ki ben bazı sorular soracağım. Bu soruları ancak bir peygamber bilebilir. Peygamber Efendimiz de sor bakalım diyor. İşte bu 3 soruyu biz birçok hadis kaynağında, siyer kaynağında görüyoruz. Nitekim Buhari'de Menakibul Ensar kitabında bu rivayeti ve diğer hadis kaynaklarında bu rivayeti görüyoruz. Sorular belli mi hocam? Sorular var. Tamam. Onları açıklayacağız değil mi? Onları söyleyelim kısaca. Evet, güzel olur hocam lütfen. Tabii başka rivayetlerde var ama en çok kabul gören bu 3 soru nedir dediğimizde şudur. Diyor ki kıyametin ilk alameti nedir? Bir diğeri cennettekilerin, cennet ehlinin ilk yiyeceği nedir? Bir diğeri çocuk nasıl oluyor da ya erkek oluyor veya kız oluyor? Çocuğun cinsiyeti nasıl belli oluyor gibi 3 tane soru var. Peygamber Efendimiz bunlara ne cevap veriyor? Kısaca söyleyelim. O günkü bilgilerle tabii ki Peygamber Efendimiz dini, manevi bilgiler ve tıbbi bilgiler açısından cevap veriyor. Birinci soru kıyamet alameti. Kıyamet alameti. Tabii burada dini bilgi devreye girecek. Gayip dediğimiz bu gayıpla ilgili. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz geleceği bilemez. O da insan ama Allah bildirirse bilir. İşte diyor ki kıyamet alametlerinin en önemlilerinden birisi nedir? Kıyamet kopmadan önce bir ateş çıkacak doğudan ve bu ateş insanları mağribe doğru, batıya doğru sürükleyecektir şeklinde bir cevap veriyor. Bir diğer nokta cennet ehlinin ilk yiyeceği nedir? İşte bu da balığın ciğerinden ki bu Hud diye geçiyor. Hem Hazreti Musa ve Hızır kıssasında geçen hem de Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık. İşte bu balığın veya genel anlamda söyleyelim balığın ciğerinin artan, sarkan kısmıdır diyor. Bu olacaktır yiyecekleri diyor. Peki çocuk nasıl oluyor da erkek ve kız oluyor? Yani çocuğun cinsiyeti nasıl belli oluyor? Anne ve babanından evet. Dünyaya gelen çocuğun. Aslında bu tıbbi bir soru. Tıpla ilgili. Tıpla Peygamber ilgili Efendimiz de o sırada işte babanın suyu diyelim galip gelirse erkek olur. annenin durumu galip gelirse kız olur şeklinde bir cevap veriyor. Belirttiğim gibi Abdullah bin Selam bu cevapların, bu soruların daha doğrusu cevaplarını bu şekilde bilmektedir. Hazreti Peygamber de onun bildiği şekliyle cevap veriyor. Evet. Peki şimdi hakikate teslimiyet noktasına geliyoruz. Sizin sorduğunuz soru. İşte Abdullah bin Selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevapların kendisinin bilgileriyle örtüştüğünü görünce kelime-i şehadet getiriyor. Nasıl getiriyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Buraya kadar hepimiz biliyoruz. Devamında küçük bir fark var. Ve eşhedü enneke abduhu ve resuluh. Çünkü biz ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Niye? Çünkü biz Peygamber Efendimiz karşımızda değil. Ama o sırada evet. Abdullah bin Selam'ın aslında Müslüman olan birçok sahabi böyle demişti. Evet. Ve eşhedü enneke abduhu ve resuluh. Çok güzel. Sen ne büyük devlet. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun kulu ve resulüsün, peygamberisin, elçisisin. İşte Abdullah bin Selam hakikati görüyor ve hakikate teslim oluyor ve bu teslimiyetini bırakmıyor. Hocam, evet. Devam edeceğiz. Biz kıymetli izleyicilerimize hakikate teslimiyet ve hidayet hususunda bazı sorular sorduk. Evet. Bakalım onlardan gelen cevaplar neticesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Programımıza ayrılmayın. Hidayet ve hakikati hayatımızda tahsis edebilmek için ilk önce okumamız lazım. Yani iman ettiği bir insana iman ettikten sonra Rabbimizin bizden nasıl bir hayat tarzı istediğini, yani hayatımızın her alanında, yani şartlar ne olursa olsun Rabbimizin ne istediğini öğrenip ona göre hayatımızı düzenlemek de ancak mümkün olabilir yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi, öğrettiği hadisleri ve Kur'an-ı Kerim'in yolundan başka bir yol yoktur diye düşünüyorum. Eğer onları sarılabilsek, anlayabilsek ve öğretebilsek inşallah biiznillah başarırız diye düşünüyorum. Sünnet-i Seniyye'yi tam bir itibariyle tabi olarak Resulullah Efendimiz gibi din-i İslam mübini yaşamaya çalışma gayreti içerisinde olarak olur ancak. Her şeyimize, yaşantımızda doğru dürüst olursak zaten ardından teslimiyet ve hakikat gelecektir diye düşünüyorum yani. Efendim sizlerden gelen cevaplar eşliğinde ben tekrardan hocama dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, Peygamber Efendimiz'le o münasebetten sonra Abdullah bin Selam'ın tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la özel bir ilişkisi oluyor. Bu özel ilişkiden birazcık bahsedelim mi? Nasıl bir dönem yaşıyorlar ki cennetle müjdelenen sahabiler arasına giriyor? Buyursunlar. Abdullah bin Selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ilk gördüğünde bu yüz yalan söylemez diyerek aynı zamanda sorduğu sorulardan aldığı cevaplarla hakikati, gerçeği bulduğunu düşünerek, gerçeği görerek daha doğrusu. Hocam çok ilginç değil mi? Evet. Bu yüz yalan söylemez diye çok ilk iyi. Bakışta evet. Zaten hidayet aslında o anda cereyan evet. ediyor. İçe doğuş. İçe doğuş, onu ya hissetmiş. Kimine göre de işte bakınca bambaşka tabii, bir şey görüyor. Ebu Leheb de görüyordu Peygamber evet. Efendimiz'i. Değil Ebu mi? Cehil de görüyordu. Ama demek ki hidayet aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Allah hidayete erdirir. Tabii burada insan iradesini göz ardı eden bir anlayış kesinlikle yok. Ama insanın ruhu, kalbi, vicdanı hidayete müsait olursa akıl ve vicdan, kalp birleşerek gerçeği gördükten sonra ona teslimiyet esastır. Nitekim Abdullah bin Selam Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimizle aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Tabii Abdullah bin Selam Müslüman olunca tabii adı Hüseyin'di. Peygamber Efendimiz onun adını Abdullah diye değiştirdi. Artık bundan sonra Abdullah bin Selam diyeceğiz. Diyor ki ya Resulallah, şimdi sen Yahudilere de İslam'a davet edeceksin. Davet ettiğin zaman benim de Müslüman olduğumu onlar bilirlerse beni severler, sayarlar. Ancak bu Yahudiler inatçıdırlar. Sözlerinden dönerler. Bunlara pek güven olmaz. Onun için önce siz onlara beni nasıl bildiklerini sorun. Benimle ilgili cevaplarını alın. Ondan sonra benim Müslüman olduğumu söyleyerek onları da İslam'a davet edin diyor. Ve Abdullah bin Selam haklı çıkıyor. Nasıl haklı çıkıyor? Şimdi Peygamber Efendimiz ondan sonra tabii işte Küba'dan Medine'ye geliyor biliyorsunuz. O sırada Yahudilerin ileri gelenlerini davet ediyor. Abdullah bin Selam'ı da perde arkasında gizliyor. Onlara İslam'ı anlatıyor. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor ve iman etmelerini istiyor. Buradaki konuşmalarda diyor ki sizin aranızda Husayn bin Selam'ı nasıl bilirsiniz? Onlar çünkü öyle biliyorlar ya. Yani Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz? Onlar da diyorlar ki o çok iyi bir alimdir. Çok faziletli, çok değerli bir insandır. Hepimiz ona güveniriz. Peki onun Müslüman olduğunu söylesem? Diyorlar ki Allah'a sığınırız onun Müslüman olmasından. Ne enteresan. Yeah. Allah'ın dinine, Allah'ın son dinine, gerçek dinine, Allah'ın Hatemül Enbiya olarak gönderdiği peygamberine inanma noktasında Allah'a sığınırız diyorlar. Ama tabii Yahudiler böyle bakıyor. İşte o sırada Peygamber Efendimiz işaret ediyor. Abdullah bin Selam perde arkasından çıkıyor ve diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i şehadet getiriyor. İşte demin adeta Abdullah bin Selam'ı öve öve bitiremeyen Yahudiler bu sefer Abdullah bin Selam'ın dediği gibi diyorlar ki senden kötü bir insan görmedik. Biz seni iyi biliyorduk. Meğer sen haşa hainmişsin diyorlar. Bu sefer onu kötülemeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki birinci şehadetiniz geçerli. İkinci söyledikleriniz lüzumsuzdur diyor. Çünkü niye? Bakınız hakikatten bahsediyoruz ya. Neydi? Birincisi hakikatti. Yahudiler Abdullah bin Selam'ın gerçek kişiliğini biliyorlardı. Ama ikincisi neydi? İşlerine gelmedi Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması. İşlerine gelmediği zaman ne oldu? Doğru yolu, doğruyu bıraktılar. Hatta az önce söyledikleri sözün hilafına tersini söylemeye başladılar. Tıpkı müşrikler de aynı. Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin diyorlardı. Güveniyorlardı. Bu yalan söylemez diyorlardı. Ama sonra o kitapla gelince, İslam'ı getirince, putları bırakın deyince ne oldu? Ne oldu? Hakikate teslim olmadılar. Veya teslim olanlar oldu. Onlar işte sahabi oldular. Teslim olmayanlar da şirkte devam ettiler. Ve sizin sorunuzu aynı zamanda cevaplamaya çalışıyorum. Yani Peygamber Efendimiz'le münasebetlerinde. Mesela Abdullah bin Selam bu İslamiyet'e girdikten sonra, hidayete erdikten sonra, ihtida ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yanında olmaya çalışmış, ondan azami derecede istifade etmiştir ve bize de nakletmiştir neler duydu, neler söyledi. Mesela çok önemli olduğu için bunu lütfen söylemek istiyorum. Diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i gördüğümde o ashabına bazı tavsiyelerde bulunuyordu ve şunları söylüyordu. Bunlar tabii o gün için önemli olduğu gibi bugün için de önemli. İslam dini biliyorsunuz evrenseldir. Son dindir, evrensel dindir. Bütün insanlığa hitap eden bir dindir ve getirdiği ilkelerin çoğu da sadece Müslümanları değil, bütün insanları ilgilendirir. İnansın, inanmasın, bütün insanların iyi, doğru ve güzelliği için evrensel ilkeler getirmiştir Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilkeler hem Kur'an'da vardır hem de sünnette vardır. Hem de sahabiler tarafından tatbik edilmiş ve bize aktarılmıştır. İşte Abdullah bin Selam bu hakikate aşık sahabi. Diyor ki Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulunuyordu. Selamı aranızda yayınız. Selam çünkü bir dostluktur. Gönülden gönlüne bir yoldur. Müslümandan etrafına zarar gelmez demektir. Ve herkes buna muhtaç aslında. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu nedir? Güvenliktir. Birbirinden emin olmaktır. Komşu komşudan emin olmazsa, yolda, çarşıda, pazarda, gece, gündüz insanlar kendi can, mal ve namus güvenliğinden emin olmazsa, Müslüman olsun olmasın, emin olmazsa toplumun halini düşünün. İşte bunun da anahtarı selamdır. Selamı aranızda yayınız diyor Peygamber Efendimiz. Yoksullara, yetimlere ikramda bulununuz. Misafirlere ikramda bulununuz. Silah-ı rahim yapınız. Akrabalarınıza iyilik, dostluğu kaybetmeyiniz diyor. Ve aynı zamanda özellikle burası da tabii hasreten Müslümanları ilgilendiriyor. Geceleyin insanlar uyurken siz namaz kılınız, ibadet ediniz. Böylece cennetin yolu size açılmış olur diyor. Bakınız cennetin anahtarını birkaç cümleyle veya anahtarlarından birkaçını Peygamber Efendimiz ashabına söylüyor. Abdullah bin Selam da bunu bize ilk izlenimler olarak naklediyor. Dolayısıyla Abdullah bin Selam'ın Peygamber Efendimiz'le böyle bir ilişkisi var. Tabii çok ama bunu söyleyelim. Bu sorunuzu bu şekilde cevaplamış olayım. Aslında cömertliği de bir taraftan önemsediğimiz bir tabii kavram olarak karşımıza çıkıyor cömertlik. Bir taraftan selamı yayınız. O kadar çok kavram var ki işlediğimiz bizim hocam. O kavramların tecelli ettiği sahabe efendilerimizi de işledik. Şimdi İslamiyet de, tabii İslamiyet bir denge dinidir biliyorsunuz. Evet. Bir tarafta israf var, lüzumundan fazla harcamak. Evet. Bir tarafta cimrilik var, hiç başkasına iyilikte bulunmamak. İşte İslamiyet ikisi arasında cömertliği tavsiye ediyor. Evet, bu kadar çok özelliklere haiz olan bir sahabe efendimizden bahsediyoruz. Abdullah bin Selam. Öyle bir zaman geliyor ki cennetle müjdeleniyor. O süreci bir anlatabilir miyiz hocam kısaca? Programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buyursunlar. Tabii Peygamber Efendimizin cennetle müjdelediği birçok sahabi var. Bunlardan 10 tanesini bir defada saymıştır. Biz bunlara aşere-i mübeşşere diyoruz. Abdullah bin Selam'ın da ayrıca zikrettiğini görüyoruz. Abdullah bin Selam için cennetlik birisini görmek isteyen, cennetlik birisini görmek isteyen Abdullah bin Selam'a baksın diyor. Bir diğer rivayete göre de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabla birlikte otururken Peygamber Efendimiz diyor ki onlarla sohbet ederken az sonra birisi gelecek, o kişi cennetliktir diyor. Tabii bu çok önemli çünkü sahabeler merak ediyorlar. Kim gelecek? Cennetlik bir yüz görecekler. Ve az sonra gelen Abdullah bin Selam oluyor. Ve anlıyorlar ki Abdullah bin Selam cennetlik. Ama burada bırakmıyorlar. Tabii merak ediyorlar. Merak ediyorlar. Sen ne yaptın da, ne tür özelliklerin var da cenneti hak ettin, cennetle müjdelendin? Burada da bakınız şu noktayı söyleyeyim. Sahabinin de merak etmesi. Çünkü niye? Hakikat nedir? Biz de onu yapalım da cennetlik vasfını kazanalım. Yani Allah rızasını kazanalım, cenneti kazanalım. Bu da önemli bir nokta. Çünkü sahabilerin hemen hepsi böyleydi. İşte Abdullah bin Selam'a soruyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz senin için şöyle şöyle söyledi. Cennetlik olduğunu müjdeledi. Senin ne tür davranışların var? O da diyor ki ben zayıf bir kimseyim. Fazla yapabildiğim bir şey yok. O da mütevazi. Ancak diyor ki iki özelliğimi söyleyebilirim. Birisi benim kalbimde kimseye karşı kibir yoktur. Çünkü Resulullah ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Kalbinde zerre miktarı kibir olan kimse cennete giremez. Biri budur diyor. Bir diğeri ise ben boş sözlerle meşgul olmam, boş şeylerle meşgul olmam ve boş sözler söylemem. Bu iki özelliğimi söyleyebilirim diyor. Bakınız bu iki özellik de sadece o güne mahsus değil, bugünümüz için ve aslında herkes için ne kadar güzel iki özellik. Tabii ki Abdullah bin Selam'ın cennetlik olması, cennetle müjdelenmesinin bir diğer sebebi Peygamber Efendimiz hakikati bulduktan sonra Peygamber Efendimiz yanından ayrılmaması, ondan yine İslami noktalarda iman, ibadet, muamelet noktasında istifade etmiş olması ve aynı zamanda Yahudiler kendisini terk ettiği halde kendisini aynı zamanda sen Muhammed'e, onların tabiriyle söylüyorum, Muhammed'e tabi olmaktan vazgeç, o peygamber değil, hükümdardır, sen yanlış yapıyorsun dediği halde, yani onların tırnak içinde dostluklarını kaybettiği halde gerçek karşısında, hakikat karşısında teslimiyet göstermiş olmasıdır. Eyvallah hocam. Peki bir de hocam, Abdullah bin Selam'ın ashab arasında ilmine güvenilirliği var. Bu konudan da biraz bahsedelim isterim. Evet, tabii ki Abdullah bin Selam dediğimiz Yahudi alimlerinden idi. Tevrat'ı biliyordu, onun tefsir olan Talmud'u biliyordu. Yani Kitab-ı Mukaddes'i ve onun açıklamalarını biliyordu. Aynı zamanda ilim aşığıydı. Dolayısıyla ashab-ı kiram içerisinde bu yönüyle de temayüz etmişti. İlim hususunda Müslüman olduktan sonra ilerledi mi Müslüman? Yani tabii, tabii. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimenin Abdullah bin Selam'la ilgili olduğu rivayet edilir. Ben o ayeti kerimelerdeki diğer rivayetleri değil de Abdullah bin Selam'la ilgili müsaade ederseniz. Buyursun mesela abi. İki ayet söyleyeyim. Tabii. Birisi şu Ara suresinin 197. ayeti kerimesi. Orada ve innehu lefi zuburil evvelin. Bu Kur'an'ın ilkeleri, esasları daha önceki kitaplarda da geçmiştir. Veyahut da Kur'an'ın gönderileceği, peygamberin geleceği daha önceki kitaplarda da geçmiştir. Şimdi geliyorum. Evelem yekun lehum ayeten en ya'lemehu ulema'u beni İsrail. O inkar eden, İslam'ı kabul etmeyenler için beni İsrail alimlerinin onu bilmesi, Kur'an'ı bilmesi, Peygamber Efendimiz'i bilmesi ve ona inanması yeterli değil mi diyorlar. Ya. Şimdi burada diyorlar ki işte ulema, beni İsrail alimleri arasında zikredilen kişi Abdullah bin Selam'dır. Bir diğeri Ra'd suresinin 43. ayeti وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. Kafirler sen peygamber değilsin diyorlar. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. De ki bizim aramızda şahit olarak, yani benim peygamber olduğuma şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan kişi veya kişiler yeter. Onlara bakın siz. Onlardan birisi kimdir? Abdullah bin Selam. Çünkü Abdullah bin Selam dediğim gibi hem Kitab-ı Mukaddes'i biliyordu, hem de Kur'an-ı Kerim'i öğrenme noktasında Peygamber Efendimiz'e ilme merakı vardı ve öğrenmişti. Nitekim Muaz bin Cebel vefat edeceği sırada talebesi Yezid var. Yezid bin Sekseki diye geçiyor. Bu ağlıyor, üzülüyor. Muaz diyor ki niye üzülüyorsun, üzülme. O da diyor ki ben ilmin kaybolacağından üzülüyorum. O da diyor ki ilim kaybolmaz. Çünkü Abdullah bin Selam var, çünkü Selman-ı Farisi var, çünkü Hazreti Ömer var gibi birkaç sahabinin adını söylüyor. Bunlar içerisinde Abdullah bin Selam'ı da söylüyor. Dolayısıyla Abdullah bin Selam aynı zamanda sahabi bir alim kişi olarak biliniyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Artık programımızı yavaş yavaş sonlandırmamızın zamanı geldi çünkü vaktimiz bitti. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Hocam. Abdullah bin Selam mesela Peygamber Efendimizle birlikte Uhud Savaşı'na katılmıştır. Beni Nadir gazvesine katılmıştır. Beni Kureyza gazvesinde ele geçirilen esirlerin yanında onlara gözetici olarak verilmiştir. Özellikle kadın ve çocuklara iyi muamele etmesi için. Daha sonra görüyoruz ki mesela Kudüs'ün fethine katılmıştır Hazreti Ömer döneminde. Yine Hazreti Ömer döneminde Sasanilerle yapılan Nihavend Savaşı'na katılmıştır. Bu savaş kaç yaşına kadar yaşadı hocam? Şöyle söyleyeyim. Hicretin 43 yılında Hazreti Muaviye döneminde vefat etmiştir. Doğum tarihi kesin belli değildir. Dolayısıyla tabii ki İslam'dan önce de belirli bir yaşı olduğuna göre biz diyoruz ki hicretin de 43 yaşına kadar yaşadığına göre demek ki biz 50 yaşından çok çok fazla bir yaşta yanılmıyorsam 70 yaşları gibi rivayet ediliyor yaşamıştır. Ve hicretin 43 yılında miladi 663 veya 664 yılında vefat etmiştir diyoruz. Ne güzel. Allah onlardan razı oldu. Ondan ve bütün sahabilerden razı olsun. Hak ve hakikat aşığı bir sahabi idi. Abdullah bin Selam. Sizin anlatımınız da çok güzel oldu. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Tanımaya çalıştık Abdullah bin Selam radıyallahu anhı. Onun nezdinde hidayet ve hakikate teslimiyet konusunu işledik. Profesör Doktor Casim Avcı hocamızla beraber haftaya bambaşka bir kavramla, başka bir hocamızla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.